ważna do 1 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie służby zarzucają Sławomirowi N. branie łapówek za zlecenia budowy dróg. Były minister transportu w rządzie PO-PSL został rano zatrzymany przez CBA. Za 2 godziny w Brukseli kolejne rozmowy na temat unijnego budżetu i funduszu po pandemii. Atmosfera na miejscu wciąż jest napięta. Włoska branża gastronomiczna alarmuje, że zdecydowanej większości restauratorów grozi bankructwo. Sprawę byłego szefa ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg Ukraw Todor Sławomira N. może rozpatrzyć tak polski, jak i ukraiński sąd. Takie stanowisko przedstawił dyrektor Ukraińskiej Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji Artem Sytnyk. Sławomir N., były polski minister transportu, został rano zatrzymany przez CBA. Według strony ukraińskiej przyjmował korzyści majątkowe przy zamówieniach na budowę dróg. Sławomir N. ma polskie i ukraińskie obywatelstwo. Na naszą dumkę, w naszej opinii w tym przypadku jest możliwa ekstradycja zgodnie z prawem międzynarodowym, jednak nie widzimy różnicy, czy sprawę rozpatrzy ukraiński sąd antykorupcyjny, czy też sąd polski. Czy w antykorupcyjnym, czy w polskim, będzie ta sprawa rozglądana. Sławomir N. około godziny 15 ma być doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie i usłyszeć zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Czy Europa zdoła się porozumieć w sprawie unijnego budżetu i funduszu po pandemii? Być może. Dziś poznamy odpowiedź na to pytanie. Unijny szczyt w Brukseli poświęcony finansom wspólnoty zaczyna się za 2 godziny. Jest jednym z najtrudniejszych i najdłuższych w ostatnich latach. Beata Płomecka. Do tej pory najdłuższy w historii był szczyt w Nicei w grudniu 2000 roku, kiedy uzgadniano nowy traktat. Trwał 4 dni i 4 noce, 90 godzin. Teraz na tym obecnym szczycie minęły 72 godziny. Natomiast porównując ten szczyt z wcześniejszymi finansowymi, to jest on niewątpliwie najtrudniejszym, podczas którego uwidoczniły się największe podziały. Na północ, która mówi o koniecznych oszczędnościach, i południe, które chce jak najszybciej i jak najbardziej hojnego wsparcia. Przedstawicielem szeroko rozumianej północy jest Holandia, której premier skupił na sobie złość wielu przywódców. Prezydent Francji mówił mu, że zachowuje się nieznośnie i przypomina byłego brytyjskiego premiera Davida Camerona. Z kolei premier Włoch mówił, że Mark Rutte będzie bohaterem u siebie w kraju przez kilka dni, ale po kilku tygodniach będzie się tłumaczył, dlaczego uniemożliwił Europie skuteczną odpowiedź na kryzys. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wspomniany przed chwilą premier Włoch w Brukseli walczy o jak największe środki przeznaczone na ratowanie gospodarki państw członkowskich. Trudno mu się dziwić. Jego kraj coraz mocniej odczuwa bowiem skutki pandemii. Stowarzyszenie Restauratorów ostrzega, że bez pomocy państwa jesienią większość zakładów gastronomicznych może zostać zamkniętych. List otwarty do rządu podpisało 50 tysięcy członków organizacji. Sygnatariusze obawiają się, że aż 70% z 330 tysięcy włoskich restauracji może zbankrutować. Wskazują, że z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa sektor do końca maja stracił 8 miliardów euro. Obecnie z powodu braku klientów czynna jest zaledwie co czwarta włoska restauracja, a większość z nich ponosi dotkliwe straty. Restauratorzy skarżą się, że rząd zamiast finansowego wsparcia udzielił im jedynie gwarancji na bankowe pożyczki, co w żaden sposób nie rozwiązuje problemu. Co więcej, nie otrzymali żadnych ulg podatkowych ani przesunięcia terminu spłaty podatków. Restauratorzy ostro zaprotestowali przeciw wypowiedzi wiceminister gospodarki, która powiedziała, że jeśli nie mają klientów, to powinni zmienić zawód. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Mieszkańcy Tarnowskich Gór mają możliwość bezpłatnego zwiedzenia starej kopalni srebra znajdującej się w ich mieście. Sztolnia Czarnego Pstrąga jest jednym z obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Akcja jest zorganizowana z okazji 3. rocznicy wpisania tarnogórskich zabytków pogórniczych na tę listę, mówi Mariusz Jarząbek z tamtejszego magistratu. Symbolem tej akcji jest liczba 1526. Z jednej strony jest to data założenia miasta, a z drugiej strony jest to liczba darmowych biletów. Akcja będzie trwała w 2 weekendy, ostatnie lipca. Darmowe wejściówki można już odbierać w punkcie informacji o mieście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała północ kraju pokryta chmurami, pada i grzmi w pasie od Szczecina do Olsztyna, podobnie jest na Kujawach, Wielkopolsce Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Termometry pokazują od 18 do 25 stopni. W pozostałej części kraju nadal ciepło i pogodnie, nawet jeśli gdzieniegdzie na niebie chmury. W Suwałkach 28 stopni, w Warszawie 27, w Krakowie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład najnowsza opaska monitorująca Xiaomi Mi Band 5. Tylko przez 24 godziny za 159 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Z okazji jubileuszu 95. urodzin Polskiego Radia polecamy serię wydawniczą 12 albumów polskich dyrygentów, laureatów Diamentowej Batuty, którą otwierają nagrania Jana Kręca, wybitnego, oryginalnego dyrygenta, ale i kompozytora. Pod jego batutą Diamentową Chopin, Lutosławski, Brahms i Haydn, a przy fortepianach Artur Rubinstein i Witold Małcużyński. Nie wolno przeoczyć. Polecam. Małgorzata Małaszko. Dwupłytowy album Diamentowe Batuty. Jan Kręc. Do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy. No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do 15 i do 15 muzyka, jaką nam Państwo zaproponują. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Rozpoczynamy od przesyłki muzycznej z Lublina, zespół The Underground Men. Underground Man i No Secrets. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Przesyłka od pana Wojciecha. Prośba o nagranie Belindy Carlisle's Leave the Light On. Dawno tego nie słuchaliśmy. Muzycznej poczcie UKF, jak się okazuje, niezapomniana Belinda Carlisle. 22,7 trójek. Siegfried mam na imię i proszę o Lino Skoczka Grzegorza Turnała. Wnuczki właśnie próbują chodzić po linie. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, niepewny obraz zapatrzony. Tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Jak łatwo serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w żart, jak łatwo widzisz w życiu cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak skoczek zręcznie idziesz poprzez świat, jak lino skoczek zawsze swym cyrkowym krokiem, jak lino skoczek jak na linie zawieszonej, jak lino skoczek zręcznie idziesz poprzez świat, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Jak lino skoczek, to był Grzegorz Turnał. 22,7 klub UKF, małpa polskieradio.pl. To teraz na chwilę zostawimy polską muzykę, ale do niej wrócimy jeszcze dzisiaj z całą pewnością. Pan Karol chciałby, byśmy przypomnieli dzisiaj nagranie grupy Fleetwood Mac, Say You Will. Man. i grupa Fleetwood Mac w Trójce. A teraz posłuchamy szumu fal. Czy mógłbym zamówić Lombarda Diatyk Ocean Gorący dla mojej najukochańszej Wasieńki? Mieliśmy jechać razem na Chorwację, akurat wyszło tak, że nie możemy i ona tam w tej chwili odpoczywa i z dedykacją dla niej, też dla wszystkich wypoczywających nad morzem, nad Adriatykiem. Adriatyk, Ocean Gorący i Grupa Lombard. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po weekendowej przerwie powraca nasza opowieść z owcami w roli głównej. Owce, poznawszy jedną z tajemnic śmierci ich pasterza, zaczynają wyciągać wnioski. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Wyobraźcie sobie, że to była tajemnica. Ciągnęła panna Maybe. Że wilków nie można było rozpoznać po zapachu. Że były to wilki w owczej skórze. I że prawda wyszła w końcu na jaw. Kiedy prawda wychodzi na jaw, ludzie mówią, że to sprawiedliwość. Tak przynajmniej myślę. Ale z czego ta prawda wychodzi? Spytał Otello, którego sprawa ta zaczęła nagle wciągać. Panna Maple zmarszczyła czoło. Nie wiem. Przyznała w końcu. Gdybyśmy wiedzieli, moglibyśmy ją wypuścić. Sprawiedliwości! Zamyczał biały wieloryb, któremu spodobał się pomysł wypuszczenia prawdy na jaw. Przynajmniej nie brzmiało to niebezpiecznie. Jedno lekkie kopnięcie w odpowiednią furtkę, jedno pchnięcie sprytnym nosem bystrej i cała ta sprawa z morderstwem wreszcie się skończy. Ale zaraz potem zaczął się zastanawiać. Dlaczego prawdę w ogóle zamknięto? Czy to niebezpieczne? Niebezpieczne tylko dla ludzi, czy dla owiec też? Mocno zamknął usta i zrobił bardzo owczą minę. Postanowił, że nie będzie się na takich spotkaniach odzywał, tylko spokojnie żuł trawę. Ciekawie jest pomyśleć, który z bohaterów opowieści Melmotha mógł się bać. Dodała panna Maple po krótkiej przerwie. Który i czego? George i rzeźnik bali się trupa. Przynajmniej początkowo, to wiemy. Owce niepewnie zamyczały. Temat był dla nich zbyt makabryczny. Mimo to panna Maple nieustępliwie parła naprzód. Ale kiedy dowiedzieli się, że mordercy wiedzą to, co wiedzą oni, przestraszyli się jeszcze bardziej. Owce wymieniły spojrzenia. Kto tak naprawdę co wiedział? Panna Maple wykorzystała ich konsternację, żeby wyrwać z ziemi jaskier i starannie go przerzuć. Dlaczego? Rzuciła przełknąwszy. Dlatego, że oni się też boją. Boją się, że prawda wyjdzie na jaw. A kiedy się boją, są niebezpieczni, tak jak psy. Psy, które się boją, gryzą. Nagle, jakby coś przyszło jej do głowy. Spojrzała na wieloryba, który w skupieniu przeżuwał jedzenie. Wieloryb? Co miałeś zapamiętać? Pytała. Wszystko. Odparł z dumą wieloryb. Panna Maple ciężko westchnęła. I co jeszcze? Wieloryb myślał tylko przez ułamek sekundy. Króla goblinów. Panna Maple kiwnęła głową. Właśnie. Teraz już wiemy, dlaczego dzieci bały się George'a, chociaż nigdy nie zrobił nikomu krzywdy. Nauczyły się strachu od starszych, tak jak nasze jagnięta. George starszym zagrażał, bo znał ich tajemnice. Owce milczały. Były pod wrażeniem. Panna Maple jest naprawdę najmądrzejszą owcą w całym Glenkill, pomyślały. Ale może żadna z tych rzeczy nie ma nic wspólnego z jego śmiercią? Powiedziała Zora. Ostatecznie przez tyle lat, prawie tak długo jak żyje owca, nic mu nie zrobili. Więc dlaczego akurat teraz? Panna Maple energicznie pokręciła głową. Nie, to musi się jakoś łączyć. Szpadel tu, szpadel tam. To aż nadto oczywiste. Szpadle nie są zazwyczaj niebezpieczne. Nasz szpadel stał przez lata w szopie. Więc dlaczego dwóch ludzi umiera nagle od szpadla? Ponieważ w przypadku George'a miało to tak wyglądać. Chociaż tak naprawdę to został otruty. Ten, kto go zabił, chciał przypomnieć komuś o McCartym. Może rzeźnik? Zamyczał wieloryb. On też wiedział o McCartym. Rzeźnik. Powtórzyła w zadumie panna Maple. Rzeźnik. Jakby to słowo przeżuwała. Rzeźnik się zabezpieczył. Właśnie dlatego nikt go nie zabił. Może nie mieli odwagi go tknąć i chcieli go w ten sposób ostrzec? Z drugiej strony... Dodała strzygąc uszami. Z drugiej strony mogło być zupełnie odwrotnie. Może ktoś chce, żeby prawda wyszła na jaw? Może ten ktoś zamordował George'a, żeby wreszcie wyszła? A ponieważ nie wyszła, wziął na cel rzeźnika. Ludzie ze wsi się go boją. Nie chcą, żeby umarł, chociaż nikt go nie lubi. Nie, to jest opowieść miłosna. Zamyczała przekornie wrzosowata. Jeśli z rzeźnikiem, to nie miłosna. Mruknął wieloryb. Ale panna Maple uznała, że w opowieści miłosnej może wystąpić nawet rzeźnik. Czemu nie? Odrzekła. Przecież i tak interesuje się Kate i wiedział, co przytrafiło się McCarthy'emu. Może to on przebił George'a szpadlem, żeby wyglądało to tak, jakby tamci zrobili to jeszcze raz. Wszyscy razem. I nikt nie śmie go wydać, bo się zabezpieczył. Całe to myślenie sprawiło, że owce poczuły się senne. Gdziekolwiek panna Maple wetknęła nos, tam zawsze pojawiały się nowe możliwości. Ech, było ich za dużo. Nawet dla niej. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14:30. Powrócimy z owcami już jutro. A teraz do 15:00 czas na Państwa zamówienia muzyczne 2273 klub UKF Małpa polskieradio.pl. No i raz jeszcze po polsku. Z tych świąt takich luźniejszych jest Dzień Osób Noszących Okulary. Więc myślę sobie, że fajnie by było, gdyby polecieli okularnicy. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami. I z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itd. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku. I nie dla nich de Volaille i Paryże i Szanghaje. I nie dla nich wal i ubaw, ani lala, ani buba. I tepe, i tede, i tede. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce i te, i td, i td. Wymęczeni, wychłudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem. Za te polskie 2000 itp. Ciekaw jestem, czy Państwo rozpoznali ten głos. To była Alina Janowska. 2273 klub UKF małpapolskieradio.pl. Pan Włodek z Sieradza przypomina nam, że był taki utwór jak Sit Down. James. Downey James. No i jeszcze jedno nagranie, prawie zapomniane. Dzień dobry. Ja chciałbym poprosić piosenkę Rogera Hodgsona Lovers in the West. Always on the run. Rise in the Wind. To był Roger Hodgson. 22,7 trójek lub UKF małpapolskieradio.pl. Pan Stefan pisze, proszę o muzykę pasującą do tagiatele z łososiem i rukolą. No to może Mattia Bazar. Ten utwór znała cała Polska. Solo tu i Mattia Bazar. Chciałbym zamówić piosenkę Love of My Life. Nazywam się Mikołaj i mieszkam w Ostródzie. Proszę tę piosenkę dla mojej mamy, gdyż jest dzisiaj bardzo długo w pracy i chciałbym pozdrowić mojego tatę Adama i moją siostrę Olgę. Thank you.